فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله ذلك هو الفضل الكبير ان کا پوئے اساں قران کریم جا وارث وہ مانو کیا جکے اساں جے بانن ما برگزیدا ہوا کو کے انن ما پان تے ظلم کندڑ آہن کے انن ما وچ تھرا آہن کے انن ما اللہ جے حکم سان نیکی کمن میں اگرائی کندڑ آہن ایو ہی وڈو فضل آہے جنات عدن يدخلونها يحلون فيها من أساور من ذهب ولؤلؤا ولباسهم فيها حرير بیشت جا باغ ہوندا جے میں وہ داخل تھیندا انہن کے بیشت میں سونا کنگن ایں موتی پارایا ویندا ایں سنن لباس بیشت میں ریشم جو ہوندو وقالوا الحمد لله الذي اذهب عنا الحزن ان ربنا لغفور شكور ایں وہ چوندا سبھی تعریفوں ان اللہ جو آہن جے اساں تا بنی جہانن جا دکھ پرے کیا بے شک اساں جو رب بخشیندڑ شکر قبول کندڑ آہے الذي احلنا دار المقامه من فضله لا يمسنا فيها نصب ولا يمسنا فيها لغوب او رب جے اساں کے پنجے فضل سان آرام والی جائے تے لاتھو اساں کے ان میں کا تکلیف نہ تھی پہنچے اینا اساں کے ان میں کا تھکاور پہنچے تھی والذين كفروا لهم نار جهنم لا يقضى عليهم فيموتوا ولا يخفف عنهم من عذابها كذلك نجزي كل كفور اي جن مان کفر کيو انن لاءِ جهنم جي باه آهي نا انن تي کو موت ايندو جو مرن اينا ان تي عذاب ما کا هلڪائي ڪئي ويندي اسين اهڙي طرح هر ناشڪر کي جزا ڏيو ٿا وهم يصطرخون فيها ربنا اخرجنا نعمل صالحا غير الذي كنا نعمل اولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر وجاءكم النذير فذوقوا فما للظالمين من نصير ايه دوزخ ۾ داهو ڪندا ۽ چوندا اي اسان جا رب اسان کي دوزخ مان ٻاهر ڪڍ ته اسين نيڪ عمل ڪريون انهن عملن کان سواءِ جيڪي اسين ڪندا هئاسين الله تعالى فرمائيندو ڇا توهان کي اسان زندگيون ننڍيون هيون جنهن ۾ سمجھو ها جيڪي سمجھڻو هو ۽ توهان وٽ پيغمبر به آيا پوءِ توهان عذاب چڪو وہ ظالمن جو کو مددگار نہ ان اللہ عالم غیب السماوات والارض انه علیم بذات الصدور بے شک اللہ تعالی آسمان ۽ زمین جو غیب جاندڑ آهي بے شک وہی سینن جي رازن کي وڌيڪ جاندڑ آهي هو الذي جعلكم خلائف في الارض فمن كفر فعليه كفره ولا يزيد الكافرين كفرهم عند ربهم الا مقتا ولا يزيد الكافرين كفرهم الا خسارا الله تعالى هو آهي جي توهان کي زمين ۾ اڳين ماڻهن جو جاءِ نشين بنايو پوءِ جي ماڻهو کفر ڪيو پوءِ ان جو کفر ان تي آهي ۽ کافرن کي سندن کفر سندن رب وٽ نٿو زيادہ ڪري مگر عذاب ۽ نٿو زيادہ ڪري کافرن کي سندن کفر مگر نقصان قل ارايتم شركاءكم الذين تدعون من دون الله اروني ماذا خلقوا من الارض ام لهم شرك في السماوات ام اتيناهم كتابا فهم على بينه من بل ان يعد الظالمون بعضهم بعضا الا غرورا رسول عربي توهان فرمايو چا توهان يعني كفار مونکي پنجا شريك ڏيکاريندا جي توهان الله تعالى کان سواءِ عبادت ڪريو ٿا توهان مونکي ڏيکاريو ته انهن زمين مان ڪهڙو حصو پيدا ڪيو آهي يا انهن جي آسمان ۾ ڪا ڀائيواري آهي يا انهن وٽ ڪو كتاب آيو آهي اهي ان جي دليلن تي آهن بلڪ ظالم هڪ ٻئي کي نٿا واعدو ڏين مگر غرور جو ان الله يمسك السماوات والارض ان تزولا ولئن زالتا ان امسكهما من احد من بعده انه كان حليما غفورا بيشك الله تعالى آسمان ۽ زمين کي لڏڻ کان روڪي ٿو ۽ جيڪر هي لڏن الله تعالى کان سواءِ ان کي ڪو روڪيندڙ ناهي بيشڪ هو بردبار بخشيندڙ آهي وأقسموا بالله جهد أيمانهم لئن جاءهم نذير ليكونن أهدى من إحدى الأمم فلما جاءهم نذير ما زادهم إلا نفورا اي مكي يا كافر الله تعالى جا پکا قسم کھنی يهود نے نصار کے چوندا ہوا تے جيڪر انہن وٽ پیغمبر اچي تو وہ ضرور کين کين گروہ کان وڌيڪ هدايت وارا هجن ها رسول عربی تشریف فرما تھیا تنا زیادہ تھی انہوں تے مگر نفرت استکبارا فی الارض ومکر السیء ولا يحیق المکر السیء الا باہلہ فهل ينظرون الا سنة الاولین فلن تجد لسنة اللہ تبدیلا ولن تجد لسنة اللہ تحویلا انہوں نے ایمان آن کھاں زمین میں تکبر کئی ऐं उन्हनि शिरक कयो ऐं शिरक उन्हनि खे ई अची घेरे में वरितो पोइ नथा इंतज़ारु कनि मगर पहिरियनि माण्हुनि जे तरीक़े यानी अज़ाब जो पोइ तव्हां हरगिज़ अलाह ताला जे तरीक़े में का तब्दीली न लहंदा ऐं हरगिज़ तव्हां अलाह जे तरीक़े में को फेरो न लहंदा أَوَلَمْ يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَيَنْظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ وَكَانُوا أَشَدَّ مِنْهُمْ قُوَّةً وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعْجِزَهُ مِنْ شَيْءٍ فِي السَّمَاوَاتِ وَلَا فِي الْأَرْضِ إِنَّهُ كَانَ عَلِيمًا قَدِيرًا چاوے زمین میں تیر نٿا ڪن پوء ڏسن انهن کان اڳين ماڻهن جي پڇاڙي ڪهڙي ٿي ऐं उहे उन्हनि खां कुवत में घणा वधीक हुआ ऐं अल्ला ताला खे का बि शइ आसमाननि ऐं ज़मीनुनि में आज़ न थी करे बेशक उहो घणो इल्मु रखंदड़ क़ादिरु आहे ولو يؤاخذ الله الناس بما كسبوا ما ترك على ظهرها من دابة ولكن يؤخرهم إلى أجل مسمى فإذا جاء أجلهم فإن الله كان بعباده بصيرا ऐं जेकॾहिं अलाह ताला माण्हुनि खे सदन गुनाहनि जे करे पकड़ करे हा त ज़मीन ते हलंदड़ काशे न रहिया पर अलाह ताला उन्हनि खे हिकिड़े मुक़र वक़्त ताईं मोहलत ॾिए थो पोइ जॾहिं वक़्तु मुक़र ईंदो पोइ बेशक अल्लाह ताला पंहिंजे बाननि खे ॾिसंदड़ आहे